राम सदी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 12 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम प्रपन्न पारिजाताय सूत्र देते कृपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतगाभान् सुंदर मुखारेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुरात्मने नमः दुनिया की सेवा करने के लिए सबको सुख पहुंचाने के लिए मनुष्य मनुष्य एक ऐसा है जो सबकी सेवा कर सकता है या भगवान भी सेवा कर सकता है भगवान की दुनिया के लिए अपने भी संपूर्ण विश्व मात्र की सेवा कर सकता है। मनुष्य में ताकत है सबकी सेवा कर सकता है और केवल अपना अपना स्वार्थ करता है ये मनुष्य नहीं है ये पशुता है। पशु होता है अपना चारा चरता है अपना लाता है। कुत्ते होते हैं खेलते हैं रोटी मिलते ही लड़ाई हो जाती है मैं खाऊं मेरे मिल जाए मेरे को मिल जाए मेरे को मिल जाए ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो दूसरे सुख मिल जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संपूर्ण सुख हो जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सब निरोग हो जाए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबके मंगल आनंद ही आनंद हो जाए। मां कश्चित् दुःख भावना कोई भी दुखी ना हो। मनुष्य ये भावना चाहिए सभी सुखी हो जाए सभी आनंद में रहे। तीन बात जो अपने नियम लेने बताई किसी को बुरा नहीं समझना किसी का बुरा नहीं चाहना किसी को बुरा नहीं करना ये नियम ले लो सब भाई बहन सब किसी को बुरा नहीं समझना किसी का बुरा न चाहना किसी का बुरा नहीं करना। आप भले हो जाओगे भले होकर के आप भले नहीं होंगे बुराई छोड़ दो भले हो ही जाओगे बुरे नहीं होंगे नहीं। हर समय भगवान को याद करो नारायण दो बात को तुम याद कर भूलने मत भाई नारायण के मोट भूमि श्री भगवान दो नारायण दो बात को दी जैसा विशाल खड़ी बुराई और मैंने आप किया उपकार हरदम प्रसन्न रहो हरदम राजी रहो हरदम खुश रहो हरदम सज्जनों, मौका मिला है, बड़ा दुर्लभ मौका मिला है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, भगवान की कृपा से दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, तो इस साध का असली लाभ लेना चाहिए। सत्संग बनता है, सत्संग का भी लाभ लेना चाहिए। सत्संग की बात एक एक याद करो और एक एक काम में लाओ, ऐसे ही अपना जीवन बनाओ, महान पवित्र जीवन बन जाए, शुद्ध जीवन बन जाए, निर्मल जीवन बन जाए, सबके हितकारी जीवन बन जाए, दुनिया मात्र के उपकारी जीवन बन जाए। अपना जीवन शुद्ध निर्मल होने से सबको लाभ होता है, और हमारे को लाभ तो होगा ही, संदेह ही नहीं, पर और लाभ होगा। गीता सीखता है वो क्यों को सिखा देता है, सिर्फ सीखता है वो सिर्फ क्यों सिखा देता है, जो अच्छी अच्छी बात है सबको सिखाओ, सब सीखो, सब याद रहे। सत्संग के द्वारा निर्मलता आ जानी चाहिए अपने जीवन में, मेरे राग द्वेष ईर्ष्या ये अगर रहे, आश्रय संपत्ति रही, तो सत्संग क्या किया। सत्संग करने की पहचान क्या है कि देवी संपत्ति मोक्षाया, देवी संपत्ति गुण अपने में आ जाए, मस्त रहो, एकदम भगवान में लगे रहो, सबकी सेवा करो, सेवा और भगवान को याद, दो बात मनुष्य मात्र ही होनी चाहिए, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का, कोई राशि आश्रम में हो, सबका शुभ हो। सज्जनों बहुत बढ़िया बात है, लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, और ये मौका अभी है, यहाँ है ये मौका, और जगह बार बार नहीं पाए, बार बार नहीं पाई, ये मृग धर्म की मौज, ये मृग धर्म की मौज है, ऐसी गरीब मिली है तो साफ शुभ तुम्हें, और चली जाएगी तो मिलेगी नहीं, एक हाथ टूट जाए तो हाथ पीछा नहीं मिलता, तो शरीर चला जाएगा, शरीर कैसे मिलेगा। इस वास्ते या वो तो स्वस्थ में दम करे पर दूर है जरा, जब तक शरीर स्वस्थ है वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, आयु खत्म नहीं हो गई है, मनुष्य को चाहिए तभी तक जल्दी जल्दी चेष्टा करके अपना उद्धार कर लो। भाइयों बहनों, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। शेर जी सत्संग कराते थे, अब कहाँ बताओ, भाई जी सत्संग कराते थे, अब कहाँ, ऐसे अभी लुप्त हो जाएगी, ऐसे सत्संग करने वाले भी लुप्त हो जाएगी। ये तो मौका है, एक भी श्वास खाली खोए ना कलंक बीच, एक भी श्वास खाली खोए ना कलंक बीच, अलग धो दे तो धो दे, और अंधियारो पाप पंचो भरी है दे, यार की तरह का चित जोड़ दे तो जोड़ दे, मान का जन्म फिर ऐसो ना मिलेगा मूड, परम प्रभु से प्यारो हो ले तो हो ले, जन्म सुधार बोले, बीज के जबा के मोती बोले तो बोले, बीज के जबा के मोती बोले असली काम करना, तो भाई जल्दी करो, पता नहीं शरीरों का, पेट में मर जाते, जन्मता मर जाते, दिनों को मर जाते, महीनों को मर जाते, वर्षों को मर जाते, कोई वर्ष कोई महीना खाली नहीं है मौत से। पितृ संसार सागर, संसार सागर मौत ही मौत भरी, हरदम मौत, हरदम मरे, सब मरे, मनुष्य वीर, पशु पक्षी वीर, वृक्ष वीर के मकान भी मर रहे हैं, काल सब खा रहा है, काल से रही या चू रही निधन आयु के, चेत करो, दो काम खास, भगवान का भजन करना और दिन क्या सेवा करनी है, खास काम है। ये अगर काम नहीं किया तो मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तभी है भगवान को याद करे, सेवा करे, बड़े बूढ़े अपाहिज अंगहीन धनहीन जिन्हें के पास में नहीं है उनको सेवा करो। सेवा का बड़ा भारी लाभ है। एक बात आई है कि शरीर मन और वाणी से कोई खराबी नहीं करता, विश्व की सेवा का मत होता है। संसार मात्र की सेवा करने का लाभ उसको मिलता है जो तन कर मन कर वसन कर वेदन का वो दुख तुलसी पात्र धरत है देख तुलसी मुख, उनके दर्शनों से पाप नहीं होते। दुनिया मात्र की सेवा करने वाला है, शरीर से कोई खराबी नहीं करता, मन से खराबी नहीं करता, मन से खराबी नहीं करता, सबका हित करता है, उपकार करता है। ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र के हित में जिसकी गति है प्रीति है चाहता है सबका भला हो, उनका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबके भलाई भलाई हो, बुरा कोई न हो, सबका कल्याण हो, सबका वास्तविक हित हो, इसे ध्यान रखो। सज्जनों कृपा कर, ये मनुष्य अगर ठीक माने तो संसार में अजात शत्रु हो जाए, पुरुष का और का कैद खाने का नाम नहीं है, कोई जाने वाली नहीं है। लोग अशुपति ने कहा ऐसा, मेरे राज में कोई भी न शैली शैली कुत, सब संयमी है, बेशक लड़ेगा, हमारे राज्य में नहीं है। इस बार से हमारे धन में अशुद्ध धन नहीं है, अपवित्र धन नहीं है। जो हम कर लगाते हैं वो कराता है। सत्संग सुमर्भ्या एव रक्षिताया, छठा हिस्सा, सबका कल्याण होता है, सबका हित होता है। द्रव्य शुद्धि है, आहार शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है, सर्वदेह निर्मलता है, शरीर निर्मल है, सबकी सुख सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, माँ कष्ट दुख माप लिया, किसी को दुख ना हो। बिना शासन का राज्य हो सकता है? राज्य भर में शासन की जरूरत नहीं, तो बुरे ही करते ही नहीं, किसे शासन करे, आनंद ही आनंद हो। कम से कम सत्संगियों में तो सब बात होनी चाहिए ना। जो सत्संग करने वाले है वे भी थोड़ी थोड़ी बात की गुस्सा कर ले तो सत्संग क्या किया, बड़ी शर्म की बात है, लज्जा की बात है। सत्संग ही होकर गुस्सा करे, किसी का अनिष्ट करे, सत्संग ही नहीं है, कुसंग ही, असत्संग ही असत्संग ही। सत्संग के द्वारा सबका भला होता है। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरदम सावधान रहो, डरते रहता नहीं है, डर रहे निर्भय होने का है। निर्भय वो ही होता है जो डरते रहो यह जिंदगी, हमारे कोई भी समय खराब न हो जाए, कोई भी क्रिया हमारी खराब न हो जाए, मन में भी संकल्प खराब न हो जाए। हरदम सावधान रहो, दिल में जागृत रहिए, बंदा हित प्रीत हरिजन करिए पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए, बंदा जागृत रहो, जागते रहो, हरदम सावधान। जैसे रात्रि में कहते खबरदार, सावधान रहो, किसी को कभी कष्ट न पहुंचे, ये डरते रहो। डर बढ़िया नहीं चीज है। अब भैया हमसे तो सुनते थे, देवी संपत्ति में अभय आया है। अभय वही होता है जो डरते रहे वो जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार जिंदगी से डरते रहे, अभय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। और अच्छे आचरणों के द्वारा मनुष्य दूसरों का हित करता है, वो धन से खाली नहीं होता। धन अरबों रुपया आप लगा दो तो उतने लोग खुश नहीं होते जितने अच्छे आचरण से चले। थोड़ा ध्यान दो, आज गोस्वामी जी महाराज की रामायण पढ़ते हैं, कलकत्ते में लाखों आदमी आ जाते, हजारों नहीं लाखों में, रामायण के द्वारा कितना हित हुआ है, संतों के द्वारा कितना हित होता है, कितनों का कल्याण होता है, कितनों का उद्धार होता है। अपना कल्याण करने वाला दुनिया का महान कल्याण करता है, ऐसा उपाय कहीं भी नहीं है। भूमि के नंदिते भूलिदा जना, भगवान का चरित्र करने वाले बहुत उदार आत्मा है, सबको देने वाला है, सबकी सेवा करने वाला है, सबको सुख पहुंचाने वाला है, संपूर्ण को आनंद करना है। यथा तरोर मूल निषेध, जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से उसका तना और उसे टहनियां, उसका तैयार, उसे पत्ते और फूल और फल, सबके सब तरांतर हो जाते हैं। इसी तरह से एक भगवान के याद करने से, एक भगवान की याद करने से दुनिया मात्र को शांति मान जाए। जैसे मनुष्य अपने प्राणों को अंदर उतर देता है तो शरीर सबका सब ठीक होता है, ऐसे भगवान ये याद करने से सब कुछ सशक्त होता है। अपना आचरण आचार्य भगवान को याद करे, कल्याण उसे होता है, अपनी दुनिया मात्र का उपकार होता है, सबका हित होता है, क्योंकि मूल में परमात्मा है, मूल में आदि परमात्मा है, परमात्मा से ही संसार पैदा हुआ है। वो जड़े टहनिया निकली है सब तरह में से भीतर से, उसमें जल देने से सब वृक्ष हरा होता है, ऐसे भगवान के याद करने से दुनिया मात्र का भला होता है। भगवान के नाम का भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, एकांत में करो, चुप कर करो, डाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बाश, भजन करे पाताल में, भजन करे पाताल में प्रगट भूत आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बाश। कस्तूरी की सुगंधि शपथ अनिवार्य थी, क्या सुगंध देने से बंद हो जाएगी? कसम सुगंध को सौगंध दे दी जाए तो नहीं करेगी। ऐसे ही आपके सदगुण सदाचार दुनिया में फैलेंगे, संत महात्माओं के द्वारा बहुत बड़ा भारी उपकार होता है, वे करते हैं अपना कल्याण, अपने कल्याण से दुनिया का हित होता है। आप दुनिया का हित करिए, इतना हित नहीं करिए, इतना हित नहीं कर सकते। सिद्धा किसी का अहित न करना, किसी के नुकसान नहीं करना, किसी का नुकसान न करना, इसके द्वारा संपूर्ण दुनिया का महान हित होता है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, मात्र प्राणियों का उद्धार हो, हरदम इससे जाने को सबका कल्याण हो, सबके कल्याण में ही आपका महान कल्याण छिपा हुआ है। किसी के ही दुख देने से कल्याण नहीं होता, किसी के ही जानवर जान मारने से आप सुखी नहीं हो सकते। बड़ी भारी आफत आएगी दुनिया में, आफत आ रही है, सबके हृदय में शांति भाव हो, सबको सुख पहुंचावे। जैसे सूर्य जिस देश में जाता है, यथा रवि जैसे सूर्य जाता है, जिस देश में जाए उस देश दिन हो जाता है, मृत्यु लोग माया में गई तो इधर मिलेगा, पाताल में उधर गया वहां दिन हो जाए, जहां सूर्य गया वहां दिन हो जाता है। ऐसे ऐसे पुरुष जहां जाते हैं वह प्रकाश हो जाता है। सूर्य का प्रकाश बाहर होता है, संत महात्मा का प्रकाश भीतर होता है, भीतर प्रकाश होते हैं, भीतर से महात्मा संत होते हैं। प्रकाश संपूर्ण लोगों को प्रकाश करता है सूर्य भगवान, ऐसे क्षेत्र संपूर्ण को प्रकाश देने वाला है। सज्जनों मौका है, बढ़िया मौका है, आई तो चोर डाकू भी कर दे, दुनिया के लड़ाई हो जाए, हित करने वाले वही मनुष्य, मनुष्य करना नहीं कर लायक वही है जो सबका हित करे, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, किसी को कभी भी कष्ट सपने में भी नहीं पहुंचावे, सबको सुख पहुंचावे। हृदय में भाव चाहिए, भाव भाव आपका वो ठीक है, बाजार की वस्तु भाव से मिलती है, वो बाजार का भाव होता है, ये आपका भाव है, आपका भाव शुद्ध हो तो आप तो निर्मल हो जाएंगे। दूसरा हो चाहे न हो, अपने अपने साथ नारायण तू बैठ गए अपना भवन गुहार, तेरे भावे जो करो बनो गुरु संसार। दूसरों को भी हित में लगाओ, दूसरों को भी सबके हित में, सबके सुख में, सबके आराम में रहना करो, अपने बिल्कुल शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, आपके कारण से बोलेगा। आप शुद्ध हो जाओ तो आपके कारण से कई शुद्ध हो जाएगी, सत्य ही सत्य ही बिना किए हुए। सूर्य को उद्योग करना नहीं पड़ता, प्रकाश करने के लिए सूर्य भगवान को परिश्रम नहीं पड़ता, वो आप जाए आप ही, सबको प्रकाश मिलता है सत्य ही सत्य ही। ऐसे अच्छे सज्जनों के द्वारा दुनिया मात्र का सत्य हित होता है, स्वाभाविक हित्व है, सबका कल्याण होता है, ऐसे पवित्र बढ़ जाओ। अब सब विषम सत्संग करने वाले जैसे पर्स ये लगने वाला पर्स पर्स कुदा तो सुहाई कुदा तो लोहा भी खंजन हो जाए, पर्स और संत में बड़ो अंतर हो जाए, पर्स और संत में बड़ा अंतर है, वो लोहा खंजन करे वो करे आप सब, वो पर्स पर्स बनाते पर्स ही पर्स बनाते पर्स ही पर्स, लोहे को सोना नहीं लोग पास बनाते। आप प्रसन्न हो संसार भर से आप में शक्ति विशेष है, संसार के दुख को आप दूर कर सकते हो, आपकी मुक्ति कल्याण सब संसार मिलकर नहीं कर सकता, आप सबका कल्याण कर सकते हो। इतने भगवान की विभूति मुंबई वंश हो भगवान का अंश है, आप कब नहीं हो साक्षात भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जी अविनाशी। संसार मात्र से आपका मूल्य जाने, आप छोटा मत माना, अपने को छोटा मत माना, अभिमान के लिए एहसान नहीं है, अभिमान नहीं है, आप बड़े हैं सदगुरु सदाचार में, अभिमान से छोटे हो जाओगे। जहां अपने को बड़ा माना कि छोटा हुआ, जो वो वहम होता है हमारे को छोटा ना मान ले तो वो छोटा है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के रथ हाँकने में शर्म नहीं आई, अठारह अक्षोरी सेना क्षत्रियों का बड़ा भारी जमघट, उस क्षत्रियों में भगवान सूत का काम कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। पांडवों के यज्ञ में सबसे पहला पूजन भगवान का हुआ और पत्र लगी गया, पत्र उठाए भगवान ने, भगवान शर्म नहीं आती, मैं इतना बड़ा आदमी हूं कैसे करूं। शर्म उसे आती है जो वास्तव में छोटे होते हैं, बड़े कहलाते हैं, वे डरते हैं कि फोन नहीं निकल जाए, फोन भीतर की फोन नहीं निकल जाए, इस बात से डरते रहते, छोटा काम नहीं करते, तो लाओ लाओ याद रखो याद रखो सब अभी मारे भय हुए थे वो बड़े नहीं होते वे डरते वे वो छोटा ना मान ले अरे भगवान ले डरते ही नहीं भाई ने क्या कहा धर्म हेतु अवतरे उपसाई धर्म हेतु परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्टाय धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि होंगे अरे वो हमारा मौत डाल के नहीं भक्तों के लिए बड़ी लज्जा बड़ी संपद सुग्रीव भी अपना लिया तो अपने पर कितना कलंक हो परवा नहीं ऐसे उदार बनो सज्जनों सबके सब उदार बनो सबके सब हितेशी बनो दुनिया माते कल्याण के लिए हृदय से अवशिष्टा आपका कल्याण होगा इसमें कोई संदेह नहीं है परंतु आपके संग में सब जगह गांधी उतारी गांधी अतः बेचने वाला उनके साथ में रहने कपड़ा में सुगंधी आप से आप हो जाती ऐसे संत महात्माओं के भीतर पार पार तक सुगंधी हो जाती सुगंध लोग आकर्षित हो जाते खंज जाते उनके पास में क्योंकि आनंद आनंद बैठा हुआ है मक्खियों को गुड़ लाना गुड़ लाना मक्खियों ने गुड़ लग जाए बढ़िया सब इकट्ठी हो जाए ऐसे आनंद मिलता है महात्माओं का संग करने वालों को उसे याद कर रहे ये सब संस्मरणार्थ सूत्र सज्जनती वही क्रिया जैसे महात्माओं के रहने से उसके भगवान के स्मरण करने से घर के घर मोहल्ला का मोहल्ला शुद्ध हो जाते पवित्र हो जाता है पवित्र हो जाते क्यों वो पवित्रता चारों तरफ फैलती है जैसे बर्फ से ठंडक फैलती है जैसे अग्नि से गर्मी फैलती है गंगा जी के पास में हवा ठंडी आती है स्वाभाविक आप से आप रात्रि को देखो तो गंगा जी चलती है उनमें प्रकाश होता प्रकाश गंगा जी धारा जी के पास पास में प्रकाश रहता है प्रकाश ऐसे भगवान के भक्तों के पास में प्रकाश रहता है आध्यात्मिक उन्नति रहती है हम पढ़ते थे तो कोई बात पूछे होती तो आपस में बेचारा याद नहीं रही महाराज से जाकर महाराज बात पूछ रहा है उनके पास में जाकर बात खोलते बिना कहे समझ में आ गई समझ में तीन बात है उनके पास में विद्या रहती है प्रकाश रहता है ऐसे महात्मा पास भगवान रहते हैं भगवान का प्रकाश रहता है नाम सुनते जयराम जी महाराज जयराम जी राम जी याद आते भगवान याद आते गाँव में कोई चोर डाकू आ जाता है तो गाँव सब थरा जाता अरे महात्मा आ जाए तो गाँव खुश हो जाए आनंद हो जाता है उत्साह हो जाता है प्रसन्नता हो जाती ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है भाई देखा है संतों के निर्मल संतों के रहते हुए उनकी हवा से सब सुखी हो जाते सजरो सबके सब ऐसे बनो सत्संग करने वाले दूसरे कैसे दूसरे को बातें ही नहीं मिलती दूसरों को उपाय नहीं मिलता उनको ऐसी बातें मिलती नहीं ये पारमार्थिक बातें समझ आया भी बहु भेड़ यो न लभ्या उपदेश सुनने के लिए वो तो नहीं मिलती ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं मिलती चर्चा ही नहीं बस भगवान की चर्चा नहीं भगवान की बात कैसे मिले अपने पर भगवान की कृपा है जो बातें मिलती है मौज हो गया आनंद हो गया सब सुख हो जाए और हृदय भाव सर्वे संत सुखी सर्वे संत मेरा भया मिले जन्म दीदी भगवान का नाम आ जाए, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सब भाई बहन ऐसे पवित्र बन जाए तो दुनिया मात्र पवित्र हो जाए। एक एक भाई दस दस बीस बीस बसा बसा सौ सौ दो सौ हजारों का कल्याण कर सकते एक ही भाई। आप स्वयं हो जाओ शुद्ध भाई हो नारायण, तुम बैठ गए अपना भवन बुहार, अपना भवन बुहार, अपना भवन बुहार हो, निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, संदेह नहीं है इसमें, एकदम पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। आपके द्वारा स्वतः ही होगा, जैसे दिया ना सूर्य जिस देश में जाते उस प्रकाश होता, सूर्य को कहना नहीं पड़ता, तुम प्रकाश करो स्वतः प्रकाश होता है। ऐसे महात्माओं के द्वारा दुनिया मात्र का हित होता है। समय काफी हो गया भाई, देरी से हुआ प्रवचन आपका, थोड़ा देरी से ही हुआ। हाँ ये बात है भाई, इस वास्ते खूब प्रेम से अच्छे आचरण करना ही है। सब स्वतंत्र है, अच्छे आचरणों के करने में सब स्वतंत्र है, पाप के त्याग करने में सब स्वतंत्र है। कोई आप पराधीन नहीं हो, आप पराधीन नहीं हो, अच्छे आचरण करने में, संपूर्ण का हित करने में, सबकी सेवा करने में। बताया ना, आप अपने निर्मल बन जाओ, दुनिया मात्र का हित होगा, दुनिया मात्र का, जरूरत है दुनिया का ध्यान लेने का, और अपने स्वार्थ का त्याग रहित करो, समाज का हित हो जाएगा, और फल की इच्छा मत करो, आप हित हो जाएगी, अपनी सेवा हो जाएगी। स्वार्थ से अपनी सेवा नहीं होती है, मनुष्यों के वहम पड़ा हुआ है, हम जितना स्वार्थ मतलब करते हैं उतना हमारा हित, आपका हित स्वार्थ के त्याग करने से होगा, दुनिया का हित स्वार्थ के त्याग करने से होगा, स्वार्थ का त्याग करके ही रहो। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हित रहता, नमंते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहने वाले को निर्गुण की प्राप्ति होती, सगुण की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, सबसे आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है। सजनों बड़ी सीधी बात है, मनुष्य शरीर मिल गया फिर क्या चाहिए, भगवान ने कृपा करे उस मनुष्य ही मिलता है प्रभु की कृपा से। इस वास्ते सबके सब लग जाओ सच्चे हृदय से, भगवान सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह बहुत झटी जाए, सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ, जो कोई बात नहीं है। आपके साथ प्रेम करने वाले भी सहायता करेंगे, उदास रहने वाले सहायता करेंगे, बैर रखने वाले भी करेंगे आपके साथ द्वेष, परंतु आपका भला होगा, ईश्वर संदेह है। आपको मारपीट करे तो भी आपके पापों का नाश होगा, आपकी निंदा करे तो आपका पापों का नाश होगा। मन निंदा यदि जरा परितोष में थी, मारी निंदा करने से कोई भी खुशी होता है, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, आपकी निंदा करके खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएगा। कल्याण चाहने वाले दुखानिता भी धनाने पर जनती, बड़े क्लेश धन भी खर कर देते दूसरों की खुशी करेंगे, और मेरी निंदा करके खर्च करके राजी हो जाए, मतलब प्रयत्न शुरू हो ये मन हो, अप्रयत्न बिना प्रयत्न मेरे पर कृपा कर दी, निंदा करने वाले की कृपा होती है, हमारे पर कृपा होती है, हमारे पापों का नाश होता है, हमारा कोई अनिष्ट करता है उसे हमारा लाभ होता है, इष्ट करता है उसे लाभ होता है, उदासीन से लाभ होता है, उदासीन हरि भेद हित जन सुने खड़े जान पड़ जो जो जिस बीत करो सप्रीत उदासीन हरि मित्र हित सब कर सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते, वे हमारा कल्याण करे, अकल्याण करे, अनुकूल चले प्रतिकूल चले हमें तो एक ही बात है, संग है भगवान को सुविधा हृदय का भाव ये भाईयों बहन और सब ये करो। समय थोड़ा रह गया भैया, कहीं तो सुनो भगवान का उत्साह से। भगवान के नाम लेने से दुनिया मात्र के ये आवाज यही रहती है, इसलिए रेडियो से सुन सकते हो तो सुन नहीं सकते, पर आवाज सब चली जाती है। भगवान का राम राम का नाम लिया इससे दुनिया मात्र का हित होता है, सच्चे हृदय से सब प्रेम से स्नेह से। ये क्या है पता है, पुकार है पुकार, हे नाथ हे नाथ, हरे राम हरे राम, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हे नाथ, कृपा करो नाथ आप पे लग जाए, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहे, हमारे कोई भी चाहना न करे हो। चलो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे Hare Rama